ओम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 19 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन श्लोक आश्रम राम राम राम राम राम देखो भाई एक ही बात है, एक परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ बने कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, एक दिन का भी एक केश भी और नहीं है परमात्मा, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, केवल वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुन भाई बहन सब सभी सब ये मानने के बाद मैं तू यह हुआ नहीं, यह नहीं हुआ नहीं, मैं नहीं तू नहीं, मैं तू यह हुआ सब नहीं, एक बार मैं भी तो भी यह भी वह भी बहिरंतस्य भूतानाम अधर्म शरम एव च बहिरंतस्य भूतानाम प्रिया के बाहर भीतर ऊपर नीचे दूर श्मशान के दूर से दूर नजीक से नजीक एक परमात्मा है। हमने एक पुस्तक पढ़ा कि दूर से दूर कहा जाए तो शरीर से दूर कोई नहीं है, शरीर इतना दूर है हमारा से, लोका लोग पर्वत दूर है, मंदिर है तो इतना दूर है, शरीर दूर है, परमात्मा नजीक से नजीक है, नजीक से नजीक, मैं है ही नहीं परमात्मा ही है, शरीर दूर है दूर है दूर, जब शरीर है तो पास मानना है, परमात्मा दूर मानना है, उल्टी बात है, उल्टी परमात्मा को दूर माना, शरीर को नजीक माना, दूर से दूर नजीक है, दूर से दूर शरीर है, क्यों स्वयं तो चेतन है जड़ साधु साफ दूर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, अमर है सहज सुखराशी है, चेतन है अविनाशी है, और शरीर नाशवान है क्षणभंगुर है, हरदम नाश होता है, हरदम इनका प्रलय में भी नाश है, स्वर्ग में भी नाश है, महाप्रलय में भी नाश है, महास्वर्ग में भी नाश है, नाश ही नाश है, प्रलयावस्था में नाश होता है, स्वर्ग अवस्था में नाश होता है, हरदम नाश होता, हरदम नाश, नाश नाश नाश देना बनाओ, धन को मान लिया धन सच्चा है। देखो भाई कोटि एक साथ लाए नहीं, माँ को पूछ लेना, माँ को पूछ लेना साथ में क्या लाए, कुछ नहीं लाए, नंग धन नंग धन बिल्कुल, कुछ खोदी साथ में नहीं, और मरेगे तब शरीर भी पड़ा रहेगा, शरीर भी यही पड़ा रहेगा, कुछ रहेगा नहीं, तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा शरीर में तो रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कमरा चाहिए, मकान चाहिए, चार चीज चाहिए, मेरा कोई हो है, मेरा शरीर है तो रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मेरा है ही नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा है तो थोड़े ही हुआ, शरीर को छोड़ दोगे, लोग मारेंगे, लोग मारेंगे, लोग वो लोग ही मारेंगे, खुलवाड़ भी निष्क्रिय छोड़ दे वट सब छोड़े सर जितने सर सब छोड़े सब छोड़े शरीर जाएगा नहीं अपना अपनी कोई चीज है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं साथ में खुश नहीं चलेगा शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा और खास से अपनी कोई चीज नहीं है अपने केवल भगवान क्योंकि भगवान का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो परमात्मा अपने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामल सहज सुख राशि वो सहज सुख राशि को छोड़ दिया इस बात से दुख पा रहे ये दुख पा रहे हैं इस वास्ते सहज सुख राशि सहज सुख राशि वास्ते दुख सुहाता नहीं दुख सुहाता नहीं बना निदातो बने सखा भवती मारुत बना निदातो बने अग्नि अगर जंगल को जलावे तो सखा भवती मारुत सेव दीप नाशाय कृषि कश्चा शोध कृषि सदगुण कृषि कश्चा शोध कोई नहीं मानता बना इंदा तो दावा नर बना तो जब वायु सुखा बन जात सोई कृमत दीप कृष्ण देखते बैरी हो तो विख्यात छोटा है दीप बुझा दे जोर लगा जना वायु सुखा बन जात कमजोर कोई सहायता नहीं करे एक राम जी है एक राम जी दयाल जी महाराज कहते हैं कि बोल न जानू को अल्प बुद्धि मन भेग है मन का तो भेग है बोली अल्प है जानता नहीं जान को अल्प बुद्धि मन भेग थे पर नहीं जाके हरी हो यह तो मैं जान लेता ये जानता हूँ मैं जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते सभा कृष्ण होता है नहीं कोई कोई नहीं होता जिसके उसे भगवान होते हैं जैसे भगत भवन भगवान है ऐसे पतित पावन भगवान है भक्तों के भगवान है ऐसे पतितों के भगवान है पतितों कोई नहीं होता भगवान होते भगवान पतित पावन भगवान है तो भगवान का हमारा संबंध घनिष्ठ है हम असमर्थ है तो भगवान है असमर्थ है तो भगवान है नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सकता कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं ये तो मैं जानता हूँ जानू सदा ये सदा जानता हूँ नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा उसे भगवान होते हैं आज तो समझ आज राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सकल नाम अधिका ओम नाथ खग गर्भ अधिका अग खग अग अग अग खग गर्भ अधिका राम सकल नाम अधिका ओम नाथ अग खग गर्भ अधिका अग भी खग गर्भ अधिका है और नाम उड़गण सहित राम नाम सोई सोम भक्ति के राम नाम सोई सोम और नाम उड़गण सहित बस भक्त उम भगत ये हृदय रूपी आकाश में रहते राम नाम राम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम फिर वो भैया आप माने चाहे न माने, आपके जचे चाहे न जचे, आप स्वीकार करे चाहे न करे, पर तो मौका बहुत बढ़िया आया है। मौका ऐसा बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया है, मौका बहुत बढ़िया है, मौका बहुत चोखा, मौका तो चोखा, मौका बहुत चोखा। मूल में हम आएंगे, मूल में छठन चीज बनाई, छठन चीज बनाई, बड़ी बड़ी चीज बना बैठे अपने, बनाने में बड़ी कठिनता होती है। बना दिया सब मकान बना दिया, स्थान बना दिए, गगन जी पर सब ठग बैठियो, अब कोई आ जाओ बैठ, बड़ी बड़ी चीज बनाए बैठ, क्या जो रहा बताओ। ऐसा मौका मिला है बढ़िया, सब का कल्याण हो जाए, दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए, तेरे मात्र का, दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए। ऐसा बहुत सुंदर मौका है, बड़ा अच्छा, भगवान की कृपा होगी विलक्षण, अलौकिक कृपा है, अमृत नहीं है, भगवान की कृपा कुछ अलौकिक है, विलक्षण है, विचित्र है, विचित्र कृपा, विचित्र कृपा है। सज्जनो आप हिम्मत करो, हिम्मत थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो। एक माँ चलेगी दोपहर के समय जल्दा नहीं हो, छोरा सोता था, नींद आई थी, माँ कहे जाग गया, और माँ माँ कहे देखा कि माँ आ रही है, निकल गया, अब जमीन बड़े पानी बड़े, हम उठे उठे वो कट गए रखे थे जी बड़े, रोने लग गया। माँ कहे तू थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, तुम ले लो पड़ गया, वो पड़ गया तो फिर भी जड़े अब क्या करे, तो घुराना कराई माँ क्या करे, ये बात है। अरे थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे बाबा, ले लो खुदी होती नहीं ऊपर गया तो मन छोड़ चले गई आरिश तो पड़े कि वो हाथ उठा कर दे, हाथ उठा माँ उठा रहे इतना सा काम है, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो माँ उठाना है तैयार, माँ से टू धीरे दे प्यार कर दे, थोड़ा हाथ ऊंचा कर दो, हाँ महाराज हाँ हाँ के वासुदेव सर्व हाँ बस हाँ कर दो, केवल केवल हाँ कर दो, इतने में कब सामग्री मिल गया है, बहुत बढ़िया सामग्री मिली हुई है, बहुत बढ़िया बात मिली हुई है। वासुदेव सर्व सब वासुदेव भगवान है, भगवान सर्व वासुदेव मौज होगी, मौज अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, आम आम जानो आम आम भगवान कहे बहु नाम जन्म नाम अंति अंतिम जन्म है, अंतिम ये ऐसा जन्म नहीं है, बहुनाम जन्म नाम अंत है। ज्ञानवान माम प्रबिद्यते, ज्ञानवान क्या क्या ज्ञानवान है? वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रबिद्यते, वो ज्ञानवान है। क्या ज्ञान है वासुदेव सर्वम? देखो भाई, आप मानो चाहे न मानो, भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रबिद्यते, ये ज्ञान है, सब भगवान है। हम तो कह सो रहे थे, और थोड़े करना क्या पड़े है? हमें हा महाराज, हा महाराज केवल हा मख दो। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब वासुदेव है, सब भगवान है, भगवान है, सब भगवान, भगवान है, भगवान है, भगवान। एक मित्र मिलता है तो बड़ी खुशी आती है। मेरे को याद है हमारे एक मित्र थे, सो गए पास पास में, तो नींद नहीं आई सारी रात, आनंद आनंद मने। एक मित्र मिले जिसे आनंद आवे, नींद नहीं आई, सब जगह भगवान मिले, कितना आनंद है। चट देखे थे तुहे याद मन आवे रे दर्द में, तुहे याद मन आवे। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, अरे कितनी सुगम बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम बात है। थोड़ी से बुद्धि को बंद कर दो, हाँ महा महाराज राम, भगवान कहते वासुदेव सर्वम कहा महाराज राम, सब काम हो जाए। तत्काल समय की जरूरत नहीं, पदार्थ की जरूरत नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं, और कोई जरूरत नहीं, केवल स्वीकार करना है, केवल स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार। हाँ महाराज, भगवान है भगवान, भगवान है भगवान, है भगवान अनेक रूप से धारण किए। विष्णुवे प्रभ विष्णुवे, प्रभ विष्णुवे प्रकृष्ण भविष्णुवे, सब आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सब में जिसे भगवान है। एक हूं बहु श्यामा, एक मैं हूं बोध रूप जाऊ, तो एक परमात्मा ही बोध रूप है। वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह, एक भगवान ही बहुत रूप से हुए, बहुत रूप से एक भगवान है, बहुत रूप से प्रकट हो गए भगवान। आनंद होगा, आनंद होगा, बहुत हो गए, आनंद होगा। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, सब भगवान है। कोई कर्जित चीज भी दूजी नहीं है। मत परतरम नान्यत, मत परतरम नान्यत किंचित, नान्यत किंचित धनंजय, दृश्यते भक्त्या क्रियते अन्यैरपि इन्द्रियैः, अहमेव न तो मन्यत इति बुद्धत्व मञ्जसा, अहमेव न तो मत मत अन्यत, हूँ ही हूँ, मैं ही हूँ भगवान के, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। भाई हाँ मैं हाँ मिला तो जोर क्या भाई, हाँ मैं हाँ मिलाने में क्या जोर है? नया कुछ करना नहीं, नया कुछ जानना नहीं है। भगवान कहते हैं आम एव न मत तो अन्य तो मेरे सिवाय है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, थम्बाई मैं ही हूँ, भंडार भी मैं ही हूँ, मनुष्य मैं हूँ, पशु मैं हूँ, पशु मैं हूँ, जलचरी मैं हूँ, थलचरी मैं हूँ, नभचरी मैं हूँ। भगवान का अजब रूप है, अजब अलग लक्षण। हम एव न मत्तो अन्यतेति बुद्धिद्वो मनसा, तत्काल तत्काल समझो, तत्काल एकदम संपूर्ण संसार बदल गया। संपूर्ण संसार अपनी बुद्धि महान शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, पाप काम सब भस्म हो गए, शुद्धि हो गई, निर्मल हो गई, दुख दुख संताप चलन सब मिट गई। एक हाल में केवल हमारा स्वीकार कर दो, हा महाराज आप हो, आप हो, आप हो, हम एव नमतो अन्यत। अनेक रूप से एक ही परमात्मा अनेक बन गए, अनेक बन गए, एक ही परमात्मा अनेक बन गए। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। अनेक इतने हैं जिनका कोई पार नहीं है, कोई गणना नहीं कर सकता, कोई स्वरूप का घृणा नहीं कर सकता। बारीक बारीक बने कितने बड़े कितने एक अकेले बन गए आप, अकेले सब कुछ, अकेला एक अकेले बन गए। अब कौन पहचान सके महाराज, वृक्ष बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, घास भी बढ़ गए, अन्न भी बढ़ गए, पौधा भी बढ़ गए, जीव भी बढ़ गए, अनेक बढ़ गए, अनेक अनेक रूपों में एक परमात्मा है। अनेकों में एक ही, एक ही, एक ही, एक ही, एक ही, एक ही, एक ही, एक ही, अनेक रूप से राम ने अनेक रूप में, अनेक अनेकों रूप में एक परमात्मा है, अनेक रूप में। वाह प्रभु, वाह वाह वाह वाह। भगवान के अनेक रूप देख देख कर खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, मौज होनी चाहिए। मुफ्त में बड़ी मौज, मुफ्त में आनंद ही आनंद, कूड़ा आनंद, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, सुख सुख है, आनंद ही आनंद है। आनंद रूपा में देख देख खुश हो गए, उसे प्रसन्न कर गया। भगवान के दर्शन करो, भगवान अनंत है, अपार है, अनंत है, असीम है, असीम है, अनंत है, अपार है, पार नहीं होता परमात्मा, अंत नहीं होता है, सीमा नहीं है, असीम अनंत। देख देख खुश हो, प्रसन्न हो, अपने वहां पर क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप बनाए, अजब खिलाड़ी, अजब खिलाड़ी। आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।